میٹھے میٹھے باپا جان کی خدمت میں عرض ہے، کبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ خیالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو باپا جان ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت پانے کا کوئی نسخہ بھی عطا فرما دیں. ایک شعر ہے، عمر بھر کون کسے یاد کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں. تو یہ تو دیکھی بھالی چیز ہے کہ کئی ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر کام کرتے تھے، بعد میں ماڈرن بن جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ آدمی صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. ابھی جذبہ آپ کو ایک دم جوش مارا، 30 دن کے لیے کھڑے ہو گئے، اور شیطان بھی یقیناً بہت سو کو بہکا رہا ہوگا، سبھی کو شاید بہکا رہا ہوگا، یار یہ کیسے ہوگا، گھر جانا ہے. تو بولے میں تو مروت میں کھڑا ہو گیا، تو ایک بولے گا میں تو سمجھانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، میں یوں کھڑا ہو گیا، دیکھا دیکھی. اچھا، کسی کو ماں یاد آ جائے گی، کسی کو باپ یاد آ جائے گا، اس طرح کسی کو ماں باپ منع کر دیں گے، کوئی ترکیب بنائے گا، تھوڑا سچا بولا ہوگا تو وہ ماں کی ترکیب بنائے گا، ماں تو منع کر دے تو میں بول دوں گا کہ میں ماں اجازت نہیں جا سکتا. اس طرح کئی اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ 30 دن کے قافلے سے اپنے آپ کو محروم کریں. اب واقعی جس کی ماں منع کرے اور کسی صورت سے اجازت نہ دے، کر اس کو تو رکنا ہی ہوگا، انڈر اسٹوڈ ہے کہ ماں کی فرما برداری کی جائے گی. لیکن کئی ایسے ہوں گے سستی کے مارے، اچھا کئی ایسے ہوں گے کہ بالکل سچے دل سے کھڑے ہوئے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ دل بدل جائے گا، وہ تیار نہیں ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے کہ جو کھڑے نہیں ہوئے اور ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن بس ان کو جوش آ جائے گا تو قافلے میں سفر بھی کر جائیں گے. جو بھی ہوگا، وہ حدیث پاک میں دل کی، پہلے تو یہ کہ دل جو ہے نا، دل اس کو قلب بولتے ہیں عربی میں، قلب. قلب کے معنی یہی ہے کہ بدلنے والا، جس میں انقلاب آتا رہے، بدلتا رہے، منقلب ہوتا رہے، قلب. تو قلب کہتے ہی بدلنے والے کو. تو حدیث شریف میں اس کی مثال پرندے کے اس پر سے دی گئی ہے کہ جو کہیں میدان میں پڑا ہو اور ہوا اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہو. تو یہ مثال دی انسان کے قلب سے، کہ انسان کا دل کی مثال اس پرندے کے پر کسی ہے جس کو ہوا ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے. تو اس طرح انسان کا دل بھی جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، بعض اوقات اچھا بدلتا ہے، بعض اوقات برا بدلتا ہے. اچھا بدلنے کی مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین مثال ہے. کائنات کی سب سے عظیم ہستی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر چلے اور خود قربان ہو گئے، دل بدل گیا نا ان کا اور مسلمان ہو گئے، اور اب وہی تلوار اسلام کی حفاظت کے لیے بلند ہو گئی کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ عمر کے مقابلے پر آئے. ہے نا، جو تلوار اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف اٹھی تھی، وہی اسلام کی حفاظت کے لیے یوں آن کی آن میں اٹھ گئی. اس کو دل بدل گیا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اچھا بدلا، مدنی انقلاب آیا دل میں، اور برے انقلاب کی مثال اس کی لے سکتے ہیں جیسے ابن سقہ، بہت بڑا علامہ فخامہ اور مناظر اسلام تھا، اور اس کا طویل واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک غوف کی اس نے بے ادبی کی، ایک غوف کی، اس وقت کے غوف کی، جب گوستاخ ہمارے جوان تھے اور 3 افراد وہ زیارت کے لیے گئے تھے، ابن سقہ، عبداللہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ ربانی، سب نے یہ نیتیں کی. ایک نے یہ نیت کی کہ یہ چونکہ غوف ہیں وقت کے، اور یہ میں ان سے، ابن سقہ نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ یہ میرا جواب دے نہیں سکیں گے. عبداللہ نے کہا کہ میں ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. اس نے بھی امتحان کی نیت، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. اور ہمارے غوث پاک نے فرمایا کہ میں تو کوئی سوال نہیں کروں گا، میں بزرگوں کا آزماتا نہیں، میں صرف زیارت کروں گا. غوث پاک سعادت مند تھی. تو اب یہ تینوں چلے، تو آپ نے، وہ آئے تینوں، تو وہ اپنے جہاں تشریف فرماتے وہاں غائب ہو گئے، وہ بزرگ، ان کی یہ کرامت تھی، غائب ہو گئے. پھر دوبارہ ظاہر ہوئے اور پرجلال نگاہ ابن سقہ پر ڈالی اور فرمایا کہ سن، تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ. ابھی وہ زبان سے سوال نہیں کر پایا تھا کہ دل کا اس کا سوال بھی سنا دیا، اس کا جواب بھی سنا دیا، اور فرمایا کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. عبداللہ کو بھی غضب سے دیکھا لیکن اس سے کم. اور فرمایا سن تیرا سوال یہ اس کا جواب یہ, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک آ گئی. اور پھر اپنی مسند پاک سے اٹھے اور میرے غوث پاک کو سینے سے لگا کر پیار کیا, محبت فرمائی, اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد معلہ میں آپ ممبر پر رونق افروز ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اس طرح انہوں نے بشارت دی. تو عبداللہ جو اس کے راوی ہیں واقعے کے, وہ کہتے ہیں کہ واقعی منون پوری ہوئی پیشن گوئی ہیں. ابن سقہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا علامہ بنا, بہت بڑا مناظر اسلام بنا, بہت ذہین تھا اور بڑے بڑے عیسائی پادریوں کو ہرا دیتا تھا مناظروں میں. تو اسی طرح کسی ملک سے تو چیلنج ملا تو وہاں پہنچا یہ عیسائیوں سے مناظرہ کرنے لگے, وہاں کے سب علماء کو اس نے ہرا دیا. اب اس کی شامت یوں آئی کہ بادشاہ کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس نے مطالبہ کیا شادی کا. تو بادشاہ نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ تو شادی کروائی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. تو عشق جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, یہ دنیاوی عشق کی وجہ سے اندھا بھی ہوتا ہے اور اس میں عقل بھی کہاں ہوتی ہے. چنانچہ وہ شہوت کی وجہ سے اس نے عیسائیت قبول کی, اسلام سے منحرف ہوا, معاذ اللہ مرتد ہوا اور اس نے نکاح کیا. لیکن کب تک گل چھرے اڑاتا, آخرکار وہ سخت بیمار ہوا اور بادشاہ نے اٹھوا کر اس کو پھینکوا دیا شہر سے باہر, اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بہت ہی بری موت وہ مر گیا. اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں پیشن گوئی یوں پوری ہوئی کہ میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا, علم دین حاصل نہیں کر سکا اور دنیا کے دھندوں میں پڑ گیا اور بہت مالدار ہو گیا. یہ بہت بڑا مالدار دنیاوی دولت کی محبت میں ہو جانا یہ بھی اس بزرگ کی بدعا سے ہوا. مالدار ہونا کوئی شہادت کی بات ہم تو سمجھتے ہیں نا, یار اس کو تو بڑا نوازا ہے, بڑی دولت ہے, آفت ہے آفت, اللہ میرے بچوں کو بھی مالدار نہ بنائے, یعنی ایسا مالدار نہ بنائے کہ بس غفلت ہو جائے. وہ دولت جو دین سے غافل کر دے بری ہے, اور جو دولت دین سے غافل نہ کرے وہ بری نہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار تھے, ان کی دولت کیا کہنے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑے مالدار تھے, لیکن ان حضرات کی دولت یقیناً حلال کی تھی, قطعی جنتی ہیں یہ حضرات. جنرلی ہم لوگوں کا حل جو ہے دولت آتی ہے تو جو نشہ چڑھتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, سمجھتے ہیں پھر بھی اسی دولت کے پیچھے ایسے ذلیل و خوار ہوتے ہیں ہم لوگ کے بس. تو وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے واقعی کانوں تک دنیا آ گئی, یہ محاورہ ہے, یعنی کہ میں دنیا کے دھندوں میں ڈوب گیا, علم دین حاصل نہیں کر سکا. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہوئی, بشارت قبول ہوئی, اور وہ وقت آیا کہ برسر ممبر جلوہ گر ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ, اور روح زمین کے اولیاء کرام نے گردنیں جھکا دی. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء کرام پاؤں کے تلوے سے آنکھیں ملتے ہیں, وہ پاک کے شام. تو یہ بزرگوں کا ادب, ادب با نصیب بے ادب بے نصیب, جو کیسے با ادب تھے کہ میں صرف زیارت کروں گا, کوئی یعنی کہ امتحان نہیں لوں گا ان کا. اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبیوں سے بچائے. جو ولی کا جو گستاخ ہوتا ہے نا وہ تو حدیث سے قدسی موجود ہے نا, کہ جو ولی کا گستاخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے کی دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جنگ میں سب سے قیمتی چیز چھینی جاتی ہے, جیسے آپس میں جب جنگ ہوتی ہے ملکوں کی اور اس طرح, تو قیمتی چیز فوجیں جب لڑتی ہیں تو جان ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں لوگ, تو قیمتی چیز جان نہیں ہے. مسلمان کی قیمتی چیز جان نہیں ہے بلکہ ایمان ہے. ہم لوگ جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اصل قیمتی ایمان ہے. تو جب جنگ ہوتی ہے تو قیمتی چیز پر وار ہوتا ہے, تو اس لیے جو ولی کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا تو اب اللہ تعالی ظاہر ہے کہ اب آپ سمجھ گئے اور وہ تو ہے بھی قادر زبردست ہے. تو ولی کا جو دشمن ہوتا ہے گستاخ ہوتا ہے اس کا ایمان بہت ہی خطرے میں ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی تو بہت دشوار معاملہ. ہم اللہ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. تمہارا لے کہ دل بدلتا رہتا یہ عرض کر رہا تھا تو ابن سقا کا دل بدلا اور وہ اتنا بڑا اسلام کا محافظ تھا مناظر تھا اور آخر وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا. عبداللہ کا بھی تو دل بدلا نا, اس نے بھی یہ جب بے ادبی کی لیکن اس کی بے ادبی اس کی بے ادبی سے کم تھی تو دنیا داری میں غرق ہو گیا. اور ایسی بدعاؤں کے تو آج طلبگار لوگ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کسی نے دل دکھایا تو آپ نے اس کو اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور تیرے جان میں تندرستی دے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا یہ فرماتے خلاصہ کہ مالداری کی وجہ سے غفلت پڑے گی اور صحت ہوگی تو تکبر آئے گا. اچھی صحت جاندار جو ہوتے ہیں جو جاندار ہوتے ہیں تو سینہ کھلا رکھتے ہیں سونے کا لاکٹ پہنتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں کمزوروں کو تڑیاں دیتے ہیں. تو یہ مجھے کسی نے مجھے یاد پڑتا ہے کہا تھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدعا دی تھی مجھے دے دو یعنی کہ معاذ اللہ کہ مجھے مال مل جائے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے کسی نے کہا تھا. یہ میرا بیان نہ سن کر وہ ویسے بے تکلفی میں کہا ہوگا لیکن ہے تو بری بات. تو خیر میری کیا دعا اور کیا بدعا میں کس قابل. اللہ تعالیٰ بس ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. کب دل بدل جائے کس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. ولیوں کی ولایتیں سلب ہونے کے بھی واقعات ہیں, ولایتیں چھن جاتی ہیں یہ بھی واقعات ہیں. نبوت نہیں چھنتی, جس کو نبوت ملی نا تو نبوت کو زوال نہیں لگا کبھی بھی نہیں لگتا کہ یہ نبی کے نبوت کو زوال ماننا یہ کفر ہے صریح کفر ہے. یاد رکھنا کہ جو نبی بن گیا ایک بار تو بس وہ نبی بن گیا اس کی نبوت نہیں جائے گی. تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک ظاہری حیات سے متصف ہیں. الیاس علیہ السلام بھی ظاہری حیات سے متصف ہیں, حضرت خضر علیہ السلام بھی ظاہری حیات سے متصف ہیں, حضرت ادریس علیہ السلام والسلام بھی ظاہری حیات سے متصف ہیں. بھی چار نبی تھے تو نبوت کا کسی کے بھی زوال نہیں لگے گا. خضر علیہ السلام کی نبوت میں البتہ اختلاف ہے, بعض ولی مانتے اس کو لیکن سرکار اعلی حضرت کی تحقیق یہ کہ وہ نبی تھے. تو جو اعلی حضرت کی تحقیق ہے وہی ہماری تحقیق نہیں ہے, وہ ہمارا اعتقاد ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی علیہ السلام والسلام استقامت کیسے پائی جائے ہے واقعی بہت مشکل کام. ہم نے تو اپنی زندگی میں بہتوں کو میں نے تو اپنی زندگی میں خود دعوت اسلامی کے آپ بعض قائدین جو تھے یہ آج کل قائدین بولتے نا وہ بڑے ذمہ داران کہ جن کے گرد پوری دعوت اسلامی گھومتی تھی جیسے تھے ذمہ داران دیکھو کیسی یعنی کہ ترکی میں آؤٹ ہوئی اور بےچارے خدا کی قسم مجھے ہمدردی ہے جو گئے ان سے ہمدردی ہے کہ کسی طرح ترکیب پھر ہو جائے. تو اس طرح کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کس کا ذہن کب بدل جائے. تو اس لیے اللہ تعالی سے استقامت کی بھیک مانگی ہے. آپ بھی اپنے علاقے کے طور پر شہروں کے طور پر بھی جانتے ہوں گے کہ رات دن کام کیا اور پھر دل بدلا. مجھے ایک نے لیٹر لکھا تھا وہ کیسا دل بدلتا اللہ کرم فرمائے کہ میں تو بہت مطلب میرے بگڑا ہوا شخص تھا اور وہ سودی ادارے میں کام بھی کرتا تھا میں, پھر کبھی بیان سن لیا اور ذہن بن گیا حلال روزی کا تو میں نے یہ اپنی بہت اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی سودی ادارے کی اور میں نے امامہ سجا لیا مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور فل اسلامی بھائی بن گیا. اور چونکہ میں تو حرام روزی چھوڑ کے آیا تھا وقت میں نے بہت بڑی قربانی دی تھی تو اس لیے سب نے میرے اوپر اعتماد کرنا اور اعتماد بھی صحیح کیا تھا کہ واقعی وہ بہت دیانتدار. اس کو مالیات سونپ دی. یہ باب المدینہ کے کسی علاقے کا واقعہ جس نے مجھے لیٹر لکھا تھا بولے یہ سب برا میں نے کیا اور مجھے مالیات سونپ دی. آہستہ آہستہ دن گزرتے رہے دیانت داری کے ساتھ میں کام کرتا تھا کہ میں حرام چھوڑ کر آیا تو میں ابھی چندے سے قوم کے چندے سے کیا قدم کروں گا. لیکن بے روزگاری نے مجھے مجبور کر دیا اور تنگ دستی کی وجہ سے تنگ آ کر میں نے اس دعوت اسلامی کے پیسوں میں سے خرد برد شروع کی. یہاں تک کہ پاپ چھاپر پہ چڑھ کے پکارتا ہے اسلامی بھائیوں کو شبہ ہو گیا اور آخر کار میں پکڑا گیا اور میرا جرم بھی ثابت ہو گیا اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے خود اس نے لکھا تھا مجھے کہ میں اعتراف کرتا ہوں میں نے چوری کی تھی پیسوں میں. اور اس کی سزا میں مجھے یہ کہ اب مدنی ماحول سے نکال دیا گیا ہے, میرا امامہ ہرا امامہ بھی میرا اتروا دیا گیا ہے, اور بس وہ میری ایمان کی حفاظت, اور اس طرح بےچارے نے گڑ گڑا کر لکھا تھا, مجھے سینہ زوری نہیں کی تھی, اعتراف کیا تھا کہ میں نے کیا اور یہ سزا ملی ہے وہ درست ہے, میں مجرم ہوں, لیکن اب آپ میرے ایمان کی حفاظت دعا کر دیں, اس طرح کا بےچارے نے لکھا تھا, بڑا مجھے احساس ہوا اس کرنے سے. وہ حرام روزی چھوڑ کر آیا تھا, اچھی خاصی نوکری, اور شیطان نے پھر اس کو حرام میں اس طرح ڈلوا دیا. یہ انقلاب, یہ اس کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ میں اس طرح چوری کروں گا اور مجھے اس طرح پھر نکال دیا جائے گا. کہ واقعی امیر سنت کا یہ تجربہ مشاہدہ درست ہے, اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرما دے امیر سنت کی غلامی پر, دعوت اسلامی پر, اور اس میں استقامت ہی کی دعا کی عرض بابا کی بارگاہ میں. مگر یہ ہے کہ چند باتیں جو دیکھی گئی ہیں وہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ بعض اوقات جانے والوں میں اگر ان کو غور سے دیکھا گیا ہے نا, یا ان کی باتیں سنی گئی ہیں جانے کے بعد, تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کو, اگرچہ امیر سنت ابھی سامنے بیٹھے ہیں, شاید ان کو یہ محسوس بھی ہو کہ میرے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن جو بات میں نے حقیقی طور پر محسوس کی ہے, اپنے ذاتی جذبات عرض کر رہا ہوں, یہ ایک طبقہ ہے جو امیر سنت کو آئیڈیل بنا کر یا ان کو معیار بنا کر اس سے تحریک کا کام نہیں کیا, اس نے بس تحریک کا کام کیا اور بس وہ تحریک کے ساتھ چلتا رہا. تو اور جس نے امیر سنت کو آئیڈیل رکھا, تو اب ظاہر ہے بس امیر سنت کو آئیڈیل رکھا تو اس نے کرنا وہی ہے جو امیر سنت نے چاہا. اس نقطے کو سمجھنے کی دیر ہے کہ ایک شخص تحریک کے لیے آیا اور ایک شخص آیا یہ کہ میرے پیر نے یہ کام کیا, میں نے بھی یہی کام کرنا ہے. امیر علیہ سنت نے یہ کام کیا, میں نے یہی کام کرنا ہے, اور ان کے انداز سے, ان کے طریقے کار سے, ان کا جو تجربہ رہا, ان سے جو طریقے کار چلا, اس طریقے کار میں کامیابی اور اس طریقے کار میں ہم نے بھلائی محسوس کی بلکہ دیکھی. اب جو اس سے ہٹ کر چلا, اپنی عقل کو دخل دیتا رہا, ظاہر ہے کہ اس کا دعوت اسلامی کے طریقے کار سے ٹکراؤ ہوا. جب دعوت اسلامی کے طریقے کار سے ٹکراؤ ہوا تو طریقے کار دیا امیر علیہ سنت نے, تو آگے چل کر امیر سنت کی سوچ سے ٹکراؤ ہوا. امیر سنت کو ایک بار نہیں کئی مرتبہ, یہاں ذمہ دار ہیں اس بات کا بھی ثبوت دیں گے, امیر سنت کبھی ایسو سے الجھتے نہیں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ٹکرا کر آخر کار دم توڑ دیتے ہیں اور وہ ماحول سے دور ہو جاتے ہیں. تو ذہن اس بات کو تسلیم کرواتا ہے کہ انہوں نے امیر علیہ سنت کو معیار نہیں بنایا. یقیناً یہ ایک اصولی گفتگو ہے کہ ہم جس تحریک کے ساتھ چلتے اس تحریک کے بانی امیر علیہ سنت, ٹھیک. اب بانی کو پتا ہے کہ میں نے تحریک چلانی کیسے ہے, میں نے تحریک کو کس سمت لے کے جانا ہے, تحریک کو کس وقت کس جگہ پر ٹرن دینا ہے, یہ ڈرائیور جانتا ہے, ساتھ بیٹھا ہوا نہیں جانتا. ساتھ بیٹھے ہوئے کو چاہیے کہ وہ ڈرائیور پر اعتماد کرے, اور ڈرائیور بھی کون ہے ہمارا, دعوت اسلامی ایک بس ہے, یہ بس اپنے 30 شعبوں کے پہیوں پر چل رہی ہے, اور الحمدللہ اس بس کے ڈرائیور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہے. اب یہ بس جس گلی سے جائے, ہم نے اس بس میں بیٹھنا ہے اور اپنے ڈرائیور پر ہم نے اعتماد کیا, اور الحمدللہ اس اعتماد کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. اللہ تبار تعالیٰ کرم سے, غوث پاک کے کرم سے, انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا امیر سنت ہماری منزل مقصود جنت تک لے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کی رحمت سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری شفاعت کے صدقے میں انشاءاللہ. تو تمام اسلامی بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے جو طریقے کار امیر سنت نے ہمیں دیا, کام کا طریقے کار, اطاعت کا طریقے کار, اس طریقے کار کو تھام کے رکھیں, عقل کو دخل نہ دیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے عقیدت اور عشق اور محبت کے ساتھ عقل کو دخل نہ دیتے ہوئے جب تحریک کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امیر سنت کی نگاہوں سے انشاءاللہ مفتی فاروق کا صدقہ پائیں گے. بات پر اپنا موقف بیان کر دیتے تھے, بڑے سے بڑے موقف پر بھی الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی رجوع کر لیتے تھے. یعنی انہیں یہ پتہ چل جائے کہ امیر سنت یہ چاہتے ہیں. الحمدللہ وہ یہی کہتے ہوئے سنے گئے کہ میری عقل مانے یا نہ مانے امیر سنت کہتے ہیں تو درست ہی کہتے ہیں. آج آپ ان کو انعام دیکھیے, کم و بیش 75,000 قرآن پاک دنیا بھر سے ان کو ایصال ثواب کیے گئے. یہ آج تک شاید آپ نے ایسا واقعہ اتنا ایصال ثواب, اس کے علاوہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایصال ثواب اس مفتی دعوت اسلامی کو ملا. امیر سنت کے عاشق صادق حضرت مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑا مشہور واقعہ ہے مشتاق کا, تو کہ مسجد کے زینے چڑھ رہے تھے اور اچانک بیٹھ گئے, اجتماع میں آئے تھے اچانک بیٹھ گئے. پیچھے نے پوچھا اچانک بیٹھنے کی کیا وجہ ہے, تو فرمانے لگے آپ نے سنا نہیں امیر سنت مائک پہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, جو جہاں آئے وہاں بیٹھ جائے. تو بس میں نے یہ سنا, اب میں جہاں تھا وہاں بیٹھ گیا. ان کی اس اطاعت نے ان کو الحمدللہ کہاں پہنچا دیا کہ آج ان کے مزار پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت کا ذہن عطا فرمائے, مرید صادق بنائے. مرید کو چاہیے کہ پیر کے آگے کیوں نہ کہے, اور جو پیر کہے, یہ اعلی حضرت نے ہمیں سکھایا کہ جو مرید دل میں بھی پیر پر اعتراض رکھتا ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت نے جس طرح میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا ذہن دیا, طریقہ دیا, اللہ تعالی اس طریقے کار کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی اسلامی بھائی اب کرتے رہتے بعض اوقات علاقوں میں شہروں میں اس طرح کے معاملات, اور یوں نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس طرح امیر سنت نے ہمیں طریقہ کار عطا کیا ہمیں اسی طریقہ کار پر چلنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے کار کو لے کر چلتے رہیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ امیر سنت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں. آج حقیقتاً یہ خیالات جو بھی آپ نے سنے یہ ہیں, ہم نہیں جانتے کل ہمارے خیالات کی سمت چلے جاتے ہیں, ہمیں اپنا پتہ نہیں. آپ سے یہ التجا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمارے خیالات اچھے رہیں, مثبت رہیں, اور جو آپ کے پیچھے چلنے کا, دعوت اسلامی کے ساتھ چلنے کا ہمارا ذہن ہے, ہمارا دل ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب, آمین یا رب العالمین. آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے دعوت اسلامی پر, مجھے بھی آپ کے صدقے میں, آمین. اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں دعوت اسلامی پر استقامت نصیب فرمائے, ایمان پر ثابت قدم رکھے. صلوا علی الحبیب.